านเอลิชาครับดูที่หน้าต่างนั่นสิข้าเชื่อว่าพวกคนที่มาจากประเทศอารัมที่หุนหันกลับไปเมื่อวานเนี้ยย้อนกลับมาอีกแล้วครับทั้งรถม้าและรถรบคนใช้และทหารอารักขาน ามานกลับมาเพื่อขอบคุณที่โรคของเขาน่ารักษาหายแล้ว ท่านรู้ได้อย่างไรครับ ข้ารู้อยู่แล้วถ้าเขาไม่หายเขาคงกลับบ้านไปแล้วจะย้อนกลับมาทำไม พวกเขามาถึงหน้าบ้านแล้วครับแทนที่จะนั่งอยู่บนรถม้าเหมือนคราวก่อนเพื่อให้ท่านออกไปพบคราวนี้ท่านแม่ทัพนาอามานลงมาจากรถม้ามาที่ประตูบ้านแล้วครับ เกียร์ซีออกไปต้อนรับเขาหน่อย ได้ครับท่าน ท่านผู้เผยพระวจนะเอลิชาอยู่บ้านไหมครับ อยู่ครับเชิญมาข้างในได้เลยครับท่าน ท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าข้าขอขอบคุณท่านมากเลยข้าหายจากโรคเรื้อนร่างกายของข้าสะอาดหมดจดข้ารู้แล้วว่าไม่มีพระอื่นใดในโลกนอกจากพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลเท่านั้น ท่านกล่าวได้ถูกต้องแล้ว โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านด้วยเถิด จากนั้นนามานส่งสัญญาณบอกให้คนใช้ทั้ง4นำเอาของกำนันทั้งทองคำเงินและผ้า10ชุดออกมาเกฮาซีคนรับใช้ของเอลิชาไม่เคยเห็นของที่มีค่ามากมายเช่นนี้มาก่อนเขารู้สึกยินดีกับผู้เป็นนายคิดในใจว่าทั้งนายและตัวเขาจะได้ประโยชน์จากน้ำใจของนาฮามาน พระเจ้าผู้ที่ข้ารับใช้ทรงพระชนอยู่ชั้นใดข้าจะไม่ยอมรับแม้แต่สิ่งเดียวจากท่านเลย แต่ท่านครับนี่เป็นเพียงของเล็กน้อยที่มาจากความรู้สึกขอบพระคุณของข้าเพราะการเป็นโรคเรื้อนนั้นหมายถึงว่าข้าจะต้องตายอย่างช้าและอย่างทุกข์ทรมานท่านได้ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าขอได้โปรดรับเอาของกำนันนี้เถอะครับท่านผู้รับใช้ของพระเจ้า ไม่ได้หรอกท่านแม่ทัพนาอามานข้าจะไปรับอะไรทั้งสิ้นข้าไม่ได้รักษาท่านพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้รักษาและข้าไม่ได้รับใช้พระองค์เพราะเงินทอง นับจากวันนี้ไปข้าจะขอรับใช้พระเจ้าของท่านเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ข้าอยากจะขออะไรท่านเอลิชาอย่างหนึ่งจะได้ไหมครับ ได้สิท่านจะขออะไรเหรอ ในเมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถนมัสการพระเจ้าแห่งอิสราเอลในแผ่นดินนี้ได้ขอให้ผู้รับใช้ของท่านได้นำเอาดินจากแผ่นดินนี้ใส่หลังล่อ2ตัวให้มากที่สุดเท่าที่มันจะแบกรับได้เพราะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาแก่พระอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์เดียวเท่านั้นครับท่าน จงทำตามความปรารถนาของท่านเถอะ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าปรารถนาจะทูลขออภัยจากพระเจ้าเมื่อกษัตริย์แห่งอารัมไปนมัสการพระริมโมนในพระวิหารพวกข้าราชบริพารทั้งหมดเนี่ยจะต้องตามเสด็จด้วยกษัตริย์จะวางพระหัตถ์ที่แขนของข้าเสมอเมื่อพระองค์ก้มกราบข้าก็ต้องก้มกราบด้วยแต่ในใจของข้าพเจ้าไม่ได้กราบพระริมโมนข้าจะนมัสการพระเยโฮวาเสมอขอพระเจ้าเนี่ยโปรดอภัยให้ข้าในเรื่องนี้ด้วย เชิญท่านกลับไปด้วยสันติสุขเถอะ ขอบคุณท่านมากเอาล่ะข้าขอลาก่อนนะ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและอวยพรแก่ท่านและครอบครัวด้วย ขณะที่นาอามานกำลังจากที่นั่นไปพร้อมกับของกำนันที่มีค่ามากมายซึ่งตั้งใจนำมาให้แก่ท่านเอลิชานั้นเกฮาซีคนรับใช้ของเอลิชามองดูด้วยความรู้สึกผิดหวังเกฮาซีคิดเสมอว่าทั้งเงินและทองเหล่านั้นสามารถนำไปซื้อสวนปาล์มสวนองุ่นฝูงสัตว์เลี้ยงได้มากมายการปฏิเสธไม่ยอมรับเหมือนกับปล่อยให้โอกาสทองลุดลอยไป ทำไมท่านเอลิชาจึงไม่ยอมรับอะไรจากชายคนนี้เลยท่านก็ไม่ใช่ว่าจะรวยเป็นเพียงผู้เผยพระวจนะยากจนคนหนึ่งท่านสามารถใช้เงินและเสื้อผ้าพวกนั้นได้นี่นาถ้าท่านไม่อยากได้เพื่อตัวเองก็รับเอาไปให้ใครก็ได้ข้าเอาไปใช้ก็ได้ฉันน่าจะตามชายคนนั้นไปขอจากเขาบ้างน่าจะไปนะในเมื่อท่านเอลิชาไม่รับข้าน่ะจะรับเอาไปซะเองถ้าข้าไปตอนนี้ก็คงจะตามพวกเขาทันแล้วกลับมาทันก่อนที่ท่านเอลิชาจะเรียกใช้ พลครับพลครับหยุดรถไปเดี๋ยวนึงมีคนบังวิ่งตามเรามาเหมือนกับโบกไม้โบกมือให้เราหยุดด้วย หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด นั่นมันคนใช้ของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านี่นะอ๋อสวัสดี สวัสดีครับท่านท่านแม่ทัพ ท่านเอริชานายของเจ้าสบายดีเหรอ ท่านเอริชาสบายดีครับขอให้ท่านสบายใจได ้ดีแล้วข้าคิดว่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านซะอีก ไม่มีอะไรหรอกครับคือว่าท่านเอริชาส่งข้ามายังท่านเพื่อขออะไรบางอย่างจากท่านท่านรู้ว่านายของข้าไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านเพื่อตัวเองแต่ท่านครับทันทีที่ท่านลาจากมามีนักเรียนยากจน2คนของเราจากโรงเรียนผู้เผยพระวจนะแห่งหนึ่งในหุบเขาในชนบทมาพบเรานายของข้าพเจ้าใครอยากรู้ว่าท่านยินดีจะให้เงินสัก1ตะลันและผ้าสัก2ชุดจะได้ไหมครับ อ๋อได้สิข้ายินดีอยู่แล้วข้าจะให้เงินแก่เจ้า2ตะลันและผ้าอีก2ชุด ข้าขอขอบคุณแทนนายของข้าด้วยครับท่านคงยินดีเป็นอย่างมาก เอาล่ะเดี๋ยวข้าจะมัดถุงให้ท่าน2ถุงนะข้าจะให้คนใช้2คนได้แบกไปส่งให้ท่าน ไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรครับท่านข้าสามารถแบกไปได้เอง ไม่ได้หรอกข้าอยากให้พวกเขาช่วยเจ้านำของพวกนี้ไปส่งท่านนี่เป็นเพียงการแสดงความขอบคุณเล็กๆน้อยๆจากใจจริงของข้าเท่านั้นเอง ขณะที่เกฮาซีและคนใช้สองคนของนาอามานเดินทางเข้าใกล้บ้านของท่านเอลิชานั่นเองเกฮาซีเริ่มมีความกังวลเขาไม่อยากให้คนทั้งสองแบกของเข้าไปในบ้าน เอ๊ข้าว่าข้ามเขาลูกนี้ไปแล้วเราก็จะถึงข้าขอบคุณพี่ชายทั้งสองมากนะระยะทางแค่นี้เองเดี๋ยวข้าแบกไปเองก็ได้ไม่อย่างนั้นจะทำให้เจ้านายของท่านรอนานนะ โอ้ถ้าท่านยืนยันอย่างนั้นก็ได้ตามใจท่านก็แล้วกันนะ เอาเป็นว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะขอบคุณมากลาก่อน ลาก่อนนะท่าน เกฮาซีนำของที่เขาเพิ่งได้มาหลบเข้ามาในบ้านอย่างเงียบๆแล้วนำไปซ่อนไว้ในห้องของเขาเองหลังจากนั้นก็ไปหาเอลิชาและถามราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ้าวไปไหนมาล่ะเกฮาซี ผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนครับ โถ่เอ้ยเกฮาซีเกฮาซีเมื่อชายคนนั้นลงมาจากรถม้าและพบเจ้านั้นพระวิญญาณไม่ได้อยู่กับท่านหรอกเหรอควรแล้วเหรอที่ไปรับเงินหรือว่าเสื้อผ้าสวนปาล์มน้ำมันสวนองุ่นฝูงสัตว์เลี้ยงหรือคนรับใช้ชายหญิงโลกเรือนของนาอามานจะอยู่กับเจ้าและลูกหลานของเจ้าตลอดไป เกฮาซีออกจากท่านเอลิชาไปเขากลายเป็นโรคเรื้อนทั้งตัวขาวโพลนเหมือนหิมะหลายวันต่อมานาอามานและผู้ติดตามเดินทางกลับถึงเมืองดามัสกัส มีใครอยู่บ้านบ้างไหมเนี่ย ท่านกลับมาแล้วครับ โอ้ท่านกลับมาแล้วสามีของข้าท่านหายหรือเปล่าคะ หายสิดูมือดูหน้าของข้าสิมาดูให้เห็นด้วยตาของเจ้าเองสิ โอ้ใช่แล้วใช่จริงๆด้วยโอ้โหอัศจรรย์จริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นความจริงบอกข้าหน่อยสิคะท่านผู้เผยพระวจนะทำอย่างไรทำให้ท่านหายเป็นปกติ ความจริงแล้วเนี่ยข้าไม่ได้พบหน้าท่านผู้เผยพระวจนะเลยนะจนกระทั่งข้าหายเนี่ยท่านเพียงแค่บอกให้คนใช้มาบอกข้าให้ไปจุ่มตัวที่แม่น้ำจอแดน7ครั้งข้าก็หายดี โอ้ง่ายอย่างนั้นเฉยคะไม่ต้องใช้ยาไม่มีการปลุกเสกหรืออธิษฐานใดๆเลยหรือคะ ใช่แค่นั้นจริงๆตอนแรกในข้าโมโหมากนะตัดสินใจว่าจะกลับบ้านดีกว่าโดยไม่ต้องลองทำก่อนแต่โชคดีที่คนใช้เตือนสติข้าทำให้ข้าคิดได้ไม่อย่างนั้นข้าก็คงจะเป็นโรคเรื้อนอยู่อย่างเดิม ท่านยังเป็นคนใจร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ในที่สุดท่านก็กลับไปพบท่านผู้เผยพระวจนะใช่ไหมคะ แน่นอนเมื่อข้าย้อนกลับไปขอบคุณท่านท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านรอกที่รักษาแต่เป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่รักษาข้าให้หายเมื่อข้าอยากมอบของกำนันแก่ท่านท่านไม่ยอมรับแม้แต่อย่างเดียวนับจากนี้ไป ภรรยาที่รักของข้าเราจะกราบไหว้นมัสการพระเจ้าของอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ค่ะท่าน ข้าเกือบลืมไปนี่เรียกเจ้าหนูคนใช้คนนั้นมาหน่อยสิข้าจะขอบใจเธอที่แนะนำให้ข้าเนี่ยไปพบผู้เผยพระวจนะในประเทศอิสราเอล